cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 27 maja, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma prawnej możliwości wyborów prezydenckich w sierpniu, mówi prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. 170 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Polska dostanie ponad 60 miliardów euro od Komisji Europejskiej w ramach funduszu na walkę ze skutkami pandemii. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że ostatni możliwy z punktu widzenia konstytucji termin wyborów prezydenckich to 28 czerwca. Oświadczenie wygłosił w obecności pozostałych liderów Zjednoczonej Prawicy, szefa porozumienia Jarosława Gowina i prezesa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Nasze stanowisko jest jednoznaczne, wspólne. Wybory będą przeprowadzone. Jeżeli będą jakieś próby przeciwstawiania się temu, to będziemy wykorzystywali wszystkie środki, jakie przynależą państwu po to, żeby prawo zostało wykonane, żeby podstawowa instytucja demokracji, czyli właśnie wybory, były w Polsce faktem. Ustawa w sprawie wyborów przyjęta przez Sejm zakłada, że w wyborach prezydenckich głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego. Obecnie ustawa jest procedowana w Senacie. Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec, komentując konferencję liderów Zjednoczonej Prawicy, powiedział, tu cytat: jesteśmy gotowi na każdy termin wyborów, także na 28 czerwca. Jesteśmy przekonani, że Rafał Trzaskowski wygra te wybory. Jego zdaniem tezy formułowane przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego w sprawie opóźniania pracy w Senacie nie są prawdziwe. Senat pracuje normalnie. W ustawie uchwalonej przez Sejm znalazły się przepisy, które utrudniają przeprowadzenie wyborów, a Senat próbuje to naprawić, zaznaczył rzecznik PO. Ministerstwo Zdrowia informuje o potwierdzeniu 170 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej z nich jest na Śląsku, 70. Resort poinformował też o śmierci 3 osób, po których stwierdzono COVID-19. Do tej pory zakażenie patogenem zdiagnozowano w Polsce u 22 473 osób. Zmarło ponad 1000 osób, ponad 10 tysięcy z kolei wyzdrowiało. Komisja Europejska zaproponowała utworzenie funduszu odbudowy wartego 750 miliardów euro po kryzysie spowodowanym pandemią koronawirusa. To pieniądze, które Bruksela ma pożyczyć na rynkach finansowych pod gwarancją unijnych krajów. Dla Polski przewidziano ponad 63 miliardy euro, co jest trzecim wynikiem w Unii, z czego ponad 37 miliardów euro ma być w formie grantów. Beata Pomecka. Z funduszu odbudowy 0,5 biliona ma być w formie bezzwrotnych dotacji, natomiast 250 miliardów euro to mają być nisko oprocentowane pożyczki. Fundusz ma pomóc unijnym gospodarkom stanąć na nogi, mówiła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Kryzys rozlał się i ma ogromne konsekwencje we wszystkich krajach. Żadna z nich nie może być przezwyciężona samodzielnie przez jakiekolwiek państwo. 750 miliardów euro na fundusz odbudowy to więcej o ponad połowę niż początkowo proponowała Komisja Europejska. Ostateczny kształt funduszu odbudowy zależy od wyniku negocjacji między państwami członkowskimi. Beata Płomecka, Polskie Radio. Naukowcy z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie pod przewodnictwem profesora Piotra Bałczewskiego wynaleźli lek, który ma pomóc w leczeniu koronawirusa. Głównym składnikiem jest substancja czynna stosowana w leczeniu nadciśnienia tętniczego, wyjaśnia profesor Bałczewski. Może zapobiegać rozwojowi zespołu ostrej niewydolności oddechowej. Przyczynia się do zwiększenia produkcji angiotensyny 1,7, która jest peptydem ochronnym. Dodatkowym składnikiem tej naszej formulacji jest nutraceutyk, który jest kluczowym związkiem pozwalającym na wzmocnienie odpowiedzi immunologicznej. Zapobiega uszkodzeniom tkanki płucnej, które to uszkodzenie jest wywoływane przez respirator. Wynalazek zgłoszono do Urzędu Patentowego. Naukowcy zaznaczają, że w ciągu ostatnich 2 miesięcy na całym świecie zarejestrowano 38 czynnych badań klinicznych dotyczących wpływu tej substancji oraz innych leków z tej grupy na przebieg infekcji koronawirusa. Ta informacja kończy serwis Trójki. W nocy więcej chmur i deszczu popada na południowym wschodzie, a potem także od Pomorza i Warmii po Dolny Śląsk. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, lokalnie burze, możliwy też grad, w czwartek od 13 do 20 stopni, a w nocy od 7 do 11. Trójka. Program Trzeci.

Chodzi 18.15. Radosław Okrasko, witam w czwartej godzinie naszego spotkania w Trójce. Kontynuujemy konsumpcję muzycznego fermentu pod szyldem Disco Punk Electro Funk. Przed chwilą za sprawą Johnson Crew. I to była ich muzyczna wizytówka. We are Johnson Crew. Lost in Space to tytuł albumu, a za chwilę taki właśnie utwór. Czyli Space is the place. We'll be right back. Wokodery i kosmiczne syntezatory. Jones and Crew grali na początku lat 80. dosyć prosty elektrofunk, ale prawdziwą estymą darzyli arcymistrza jazzowej awangardy, czyli Sun Ra. I to od niego podebrali ten tytuł, czyli Space is the Place. Natomiast album nosił tytuł Lost in Space, dosyć podobnie brzmiące zdania. Teraz coś trochę nowszego. To będzie zespół Crystal Fighters i utwór jak najbardziej taneczny i to chyba najbardziej dzisiaj klubowa wersja muzyki. Star of Love to płyta, a utwór Champion Sound. Just Crystal Fighters. Po 19:00 stery w Trójce przejmie Mariusz Owczarek, znany ze swojej niezwykłej sympatii do Bruce'a Springsteena, i myślę, że prawdopodobnie zaprosi tu bossa, czyli będzie sytuacja, że jego taki ulubiony szef od B do S, podwójnych, może nawet podwójnego S na końcu, się tutaj zjawi. A tymczasem Dead Man Walking i Bruce Springsteen właśnie. The pale horse coming, and I'm gonna ride it. I'll rise in the morning, my fate decided. I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. In St. James Parish, I was born and christened. Now I've got my story, mister, ain't no need for you to listen. It's just a dead man talking. Once I had a job, I had a girl. Between our dreams and actions lies this world.

ale w tej chwili już obserwujemy bardzo duże zainteresowanie ze strony przedsiębiorców tym portalem. I jakie są możliwości? Przede wszystkim na tym portalu każdy przedsiębiorca może założyć swoje konto, na którym będzie miał informacje o złożonych deklaracjach, o saldzie wobec TFG, które składki zapłacił, co ma jeszcze do zapłaty. Będzie mógł przez ten portal i już może składać deklaracje online, składać korekty deklaracji, komunikować się z TFG, komunikować się z Urzędem Marszałkowskim. Bardzo szeroki jest ten kanał komunikacji. Jak również od paru dni przedsiębiorca może składać poprzez ten portal wnioski o zwrot składki wpłaconej do TFG. Ten zwrot wynika z ustawy covidowej, którą wprowadził rząd. I w tej chwili każdy przedsiębiorca, jeżeli rozwiąże umowę z klientem, zwróci 100% wpłaconej kwoty, może wystąpić do TFG o zwrot składki. Wchodząc na swoje konto, wybiera opcję wniosek o zwrot składki i załącza wszystkie dokumenty wymagane przez nas, również wymagane ustawą. Także proszę tam zaglądać, wszelkie informacje są i poprzez portal się kontaktować. Czy potem zwrot składki odbywa się już automatycznie? Zwrot składki odbywa się na wniosek przedsiębiorcy. My sprawdzamy wszystkie dokumenty, czy są zgodne z tym, co wymaga ustawa. Jeżeli dokumenty są zgodne, mamy potwierdzenia zwrotu składek dla klientów, to wypłacamy składkę na konto i na koniec całego procesu wysyłamy pismo do przedsiębiorcy o tym, że składka została zwrócona. W tej chwili jeszcze takie udogodnienie wprowadziliśmy, że na stronie jest wzór takiego wniosku, ponieważ przedsiębiorcy się pytali, jak to ma wyglądać, więc można sobie pobrać bezpośrednio ze strony. No i to jest duże ułatwienie, bo do tej pory to chyba trzeba było te wnioski składać tak tradycyjnie, papierowo. Tak, rzeczywiście trzeba było składać papierowo. Była też możliwość ePUAP-em poprzez skrzynkę ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego, ale to też nie zawsze poprawnie wszystko zadziałało, aczkolwiek bardzo dużo już przedsiębiorców z tej ścieżki skorzystało, ale myślę, że w tej chwili najłatwiejsza to jest ścieżka poprzez portal. Ci przedsiębiorcy, którzy nie mają jeszcze założonych kont, to prośba o ich założenie. Nie jest to trudny proces, a potem już z tego swojego konta, gdzie naprawdę są wszelkie informacje, które przedsiębiorca potrzebuje w odniesieniu do TFG, proszę złożyć taki wniosek o zwrot. Czy z tego portalu mogą też korzystać osoby podróżujące, czyli nie tylko przedsiębiorcy? Oczywiście osoby podróżujące mogą korzystać w zakładce Baza Wiedzy, jak również na stronie głównej są podstawowe prawa podróżnego, są informacje dla podróżnych, są informacje dla klientów niewypłacalnych biur podróży, ponieważ należy przypomnieć, że Turystyczny Fundusz Gwarancyjny chroni podróżnych w przypadku niewypłacalności biura. Wszelkie informacje można znaleźć na naszej stronie. Jak również portal ma taką funkcjonalność, że po założeniu konta, w przypadku gdy nastąpi niewypłacalność biura podróży, dany podróżny będzie mógł sprawdzić stan swoich wypłat. Czyli czy wypłata już poszła, czy dostaliśmy informację od gwaranta, będzie mógł się z nami skontaktować, zadać pytanie. Także jest to portal zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla podróżnych. A jak w ogóle dzisiaj przedstawia się sytuacja przedsiębiorców z branży turystycznej? No wiemy wszyscy, że jest to branża, która w sposób szczególny ucierpiała z powodu pandemii koronawirusa, ale czy jest jakaś nadzieja na przyszłość? W swoich prognozach taką nadzieję uwzględniamy. Jak wygląda stan branży na chwilę obecną, to myślę, że wszyscy sobie doskonale zdajemy sprawę, że w zasadzie sprzedaż spadła do zera. Od 2 miesięcy Turystyczny Fundusz Gwarancyjny przychody ma na minusie, czyli więcej przedsiębiorcy zgłaszają do nas, raportują w deklaracjach rozwiązanych umów niż zawartych i to są naprawdę ogromne, milionowe kwoty składek. Także fundusz zamiast rosnąć, zamknąć, w tej chwili się uszczupla, no ale mamy nadzieję, przynajmniej tak zakładamy, że może pod koniec roku branża zacznie wychodzić powoli z tego kryzysu. Może troszkę lepiej będą mieli ci organizatorzy krajowej turystyki, bo jednak Polacy zostaną pewnie na wakacje w tym roku w kraju, no a też jest nadzieja, że na przykład Niemcy czy Czesi przyjadą chociażby nad polskie morze. Według unijnych ekspertów Polska obok Francji, Austrii i Holandii jest takim krajem, który może zyskiwać właśnie na popularności, chociażby ze względu na to, że Niemcy dojadą do nas samochodem, Czesi podobnie. Z punktu widzenia TFG to jest neutralne, ponieważ składka od imprez turystycznych krajowych jest zerowa. Na razie nie obserwujemy jakiegoś takiego boomu, jeśli chodzi o turystykę krajową, ale dotyczy to wyjazdów zorganizowanych. Wszyscy czekają też na te wytyczne dotyczące kolonii i obozów, no bo to jest jednak też część turystyki zorganizowanej i na pewno tutaj zacznie się ruch po wprowadzeniu odpowiednich wytycznych. Renata Mętlewicz, dyrektor Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Wracamy do muzyki w Trójce. Dziś słyszałem w radiowym serwisie o tym niegrzecznym kierowcy, który przeleciał nad rondem w miejscowości Rąbień. Tłumaczył się, że doszło do tego wyczynu po kłótni z partnerką. Swojego lotu nie pamięta z powodu spożycia dużej ilości alkoholu. Od razu pomyślałem o pewnym utworze, a mianowicie That Woman's Got Me Drinking. Shane McGowan and the Popes, czyli Shane McGowan znany z kapeli The Pogues, ale tutaj stowarzyszeniem zespołu Papieże, czyli and the Popes. Album to The Snake. Fast. That Woman's Got Me Drinking. Shane McGowan and the Popes. Reportaż w Trójce. 14 maja zmarł Henryk Jaskuła. Pierwszy Polak, a trzecia osoba w historii, który opłynął kulę ziemską samotnie bez zawijania do portów. Dokonał tego na jachcie Dar Przemyśla. Bałtyk, kanał La Manche, Morze Północne były mi wybitnie nieprzychylne. Wiały przeciwne i słabe wiatry. Halsowałem na tych akwenach bez wytchnienia, opowiadał kapitan Henryk Jaskuła po powrocie z samotnego rejsu dookoła świata. Do Gdyni wrócił 20 maja 1980 roku. W porcie czekały na niego tysiące ludzi. Schodząc z pokładu swego jachtu, przywitał zebranych słowami: Polsko kochana, twój syn powrócił. Zapraszamy na reportaż Jakuba Tarki. Był bardzo dużym moim orędownikiem. Mieliśmy kontakt codzienny praktycznie, jak ja płynąłem z środka oceanu, mogłem do Henryka napisać, on tylko mógł sprawdzić sobie, gdzie ja jestem, i to było takie budujące, że mogę się podzielić tym swoim szczęściem z tym człowiekiem, który mnie tam doprowadził, bo on był moją inspiracją. Kapitan Jaskuła dokonał czegoś zupełnie niezwykłego. Teraz oczywiście, jak się patrzy na te niesamowite jachty, które potrafią okrążyć kulę w 70 dni, w 50, 48. Przecież wielu żeglarzy tak płynie. Teraz myślę, że z kilkuset. W tej chwili, kiedy rozmawiamy, jest na wielkim kręgu i robi swoje. Ale wtedy to było coś nieprawdopodobnego. To była w ogóle złota dekada polskiego żeglarstwa, która zaczęła się od rejsu Leonida Teligi i tak naprawdę na Darze Przemyśla się 20 maja 80 roku zakończyła. Polska żyła tym rejsem. Henryk Jaskuła, kapitan jachtu Dar Przemyśla, melduje pomyślne ukończenie rejsu dookoła świata solo non-stop Gdynia, Gdynia. Nabrzeże portu otaczają tłumy ludzi. Wszyscy przyszli powitać człowieka, który swoją wytrwałością, determinacją udowodnił światu, że żeglarz może sięgnąć po najtrudniejszy cel. Kapitan Henryk Jaskuła przez 345 dni żeglował non-stop samotnie wokół naszego globu, ustanawiając absolutny rekord świata w długości trwania rejsów żeglarzy samotników. Pierwsze słowa, które powiedział, brzmiały: Polsko kochana, twój syn powrócił. Niewątpliwie to są chyba jedne z takich ważniejszych słów w polskim żeglarstwie. 20 tysięcy ludzi na nabrzeżu, kapitan, który mówi takie słowa. Takie chwile przechodzą do historii. Żyłem tym rejsem bardzo, ale mnie tam wtedy nie było i nie przypomnę sobie dlaczego. Natomiast dosłownie miesiąc później obejrzałem film Dzień dobry kapitanie, zrobiony z ogromnym rozmachem. Helikoptery z kamerami latały nad Bałtykiem, coś niezwykłego. I nie miałem żadnej wątpliwości, że w polskim żeglarstwie stało się coś naprawdę bardzo ważnego. To zakończenie tego rejsu też jest dość ciekawe, że on został przez ten w sumie jeden dzień przetrzymany, prawda, żeby można było go tak było powitać z takimi honorami. Tak naprawdę mógł wpłynąć 19 wieczorem, no ale go przetrzymano, żeby była większa pompa. I w porządku, należało mu się to. Do dziś, jakby tak policzyć żeglarzy samotnych, którzy non-stop opłynęli kulę, to myślę, że byłoby ich około 200. Ilu ludzi było na Monteverestie? 10 tysięcy? 15? A takich hojraków żeglarzy jest tylko około 200. I kapitan Jaskuła był trzecim w historii. Niezwykłe. Pani Teresa Remiszewska. Ludzie liczą rekordy szybkości, czasu, samotności i tak dalej. Ten rejs dla mnie jest dlatego tak wielki, że z Gdyni do Gdyni, czego nigdy jeszcze nie było, oraz że łączność właściwie była tak utrudniona, że samotność tego człowieka była zupełnie bezwzględna. Żeglarstwo dla niego zawsze było hobby. To w moim przypadku na przykład to jest praca. Tak zacząłem pływać, bo tak zacząłem pracować. Ale dla Henia to była przyjemność i dodatkowe atrakcje, bo on zawodowo projektował instalacje elektryczne. I jak wrócił, to wrócił dokładnie do swojej pracy. Tyle tylko, że jeszcze udało mu się odbyć na Darze Przemyśla jeden rejs do Argentyny. Bo nie wiem, czy pan wie, skąd w ogóle się wziął pomysł na rejs dookoła świata. Zdaje się, że chciał odwiedzić rodzinę w Argentynie, to znaczy on też kiedyś mieszkał w Argentynie. Tak, wyjechał z rodziną jako mały chłopiec, bodajże miał 6 lub 7 lat. Wrócił z Argentyny jako już dorosły facet na studia do Polski i chciał jeszcze raz pojechać do Argentyny i spotkać się z mamą. I zaczął myśleć, w jaki sposób może to zrobić. Nie było opcji, żeby poleciał samolotem, nie było opcji, żeby popłynął statkiem, więc wymyślił sobie, że weźmie, nauczy się żeglować, przecież bodajże w wieku 40 lat zaczął się uczyć pływać. Nauczy się żeglować, potem znajdzie jakiś jacht klubowy, namówi klub na to, żeby zorganizowali rejs do Argentyny i popłynie do mamy. I to była jego motywacja. I z tego wszystkiego, jak zaczął pływać, to tak naprawdę najpierw zrobił rejs dookoła świata, bez zawijania do portów, a zaraz jak wrócił do Argentyny, do mamy. Powiem panu, że kiedy rozmawiałem z kapitanem przy okazji realizacji 32 tysięcy mil, to była wiosna 2015 roku, dzięki Bartkowi Czarcińskiemu, on zorganizował to spotkanie, to kapitan powiedział, że z tego rejsu tak naprawdę dla niego najważniejszy był ten etap z Gdyni na Atlantyk i z powrotem. Od kanału La Manche do Gdyni, bo jak mówił ze swadą, bo to był bardzo dowcipny człowiek, mówił, że tam wszędzie dalej to się tak po prostu płynie. Woda, niebo, nic się nie dzieje. A tu, mówi, zawsze była jakaś kombinacja. Najtrudniejszy odcinek trasy swojego rejsu dookoła świata pokonał dwukrotnie. Tutaj między Polską a Oceanem Atlantyckim. Już wtedy był największy ruch statków, już wtedy były platformy wiertnicze, już wtedy tutaj się działo dużo. I w sumie najwięcej się tutaj napocił. I do tego jeszcze, to też jest bardzo ważne, bo on zawsze mówił tak, jesteśmy żeglarzami z Polski, mamy swoje porty i z tych portów powinniśmy wypływać w świat. Koniec, kropka. Był patriotą. Mamy Szczecin, mamy Gdynię, to są nasze porty, stąd powinniśmy zaczynać i tu powinniśmy kończyć rejs. My się poznaliśmy, jak miał 88 albo 89 lat. W momencie, kiedy wymyśliłem sobie, że spróbuję popłynąć w rejs dookoła świata jego śladami, to bardzo chciałem się z nim spotkać, bo on był moją inspiracją. Ale wszyscy moi znajomi żeglarze mi przestrzegali, że to jest zgorzkniały staruszek, że z nikim nie chce rozmawiać. No i tak mi przestrzegali skutecznie, że nawet nie szukałem za bardzo możliwości kontaktu z Henrykiem. Aż któregoś dnia dostałem telefon z portalu morskiego bodajże, gdzie dziennikarz napisał na temat tego, że buduje łódkę do rejsu dookoła świata śladami Henryka Jaskóły. I dzwoni do mnie ten dziennikarz i mówi, panie Bartku, ktoś chciałby się z panem skontaktować i czy ja mogę przekazać numer telefonu i adres mailowy. A ja mówię, no tak, a kto to jest? Kapitan Henryk Jaskóła. Napisał do nas maila, że chciałby jakiś do pana kontakt. Pierwszy mail był taki, że właśnie wysłał mi bodajże 98 stron zatytułowanych Rady Żeglarskie, które napisał dla chłopaka, który kiedyś też chciał płynąć jego śladami, ale z tamtego rejsu nic nie wyszło i miał to gotowe, więc mi to przesłał i napisał bardzo krótko, że jak mam ochotę i będę miał możliwość, to zapraszam mnie serdecznie do siebie. I pojechałem. On mnie przywitał jak starego znajomego, od razu zrobił mi herbatę i z długopisem w ręku i z kawałkiem kartki zaczął zadawać mi pytania. Zadawał mi te pytania 14:22 non-stop. Ja miałem po 22:00 pociąg powrotny, no i jak wychodziłem, to mówił, o nie, miałem w planach, że ci tutaj ugoszczę obiadem, ale że wybraliśmy rozmowę, to masz tutaj pałkę kurczaka na drogę i bułkę. No to dał mi tą pałkę kurczaka i bułkę o 22:00 i ja pojechałem. I w sumie wyszedłem z tego spotkania nie słysząc od niego żadnej informacji, która mogłaby mi cokolwiek powiedzieć. Po czym nie zdążyłem dojechać do domu, a dostałem 17-stronicowego maila z wnioskami po naszym spotkaniu, o czym jeszcze powinniśmy porozmawiać, o czym rozmawialiśmy, to jest według niego niejasne, sprzeczne i trzeba było zmienić i tak dalej, i tak dalej. Henio miał w ogóle taką formę, co zauważyłem przez lata, że albo pisał jedno zdanie, albo pisał 17 stron. Na początku musiałem go dużo pytać, a potem już nie musiałem go pytać, bo on odsłonił przede mną bardzo dużo tajemnic, których próżno szukać w jakichś materiałach. Do tego stopnia mi zaufał, że dosłownie 3 czy 4 dni przed moim wypłynięciem dostałem od Henryka maila z jego dziennikami osobistymi i wszystkimi informacjami, jakimi on tam żył na tym rejsie, bo specjalnie dla mnie przepisał na komputerze z taką adnotacją, że jak będę płynął, to jak będę się zastanawiał, co u mnie będzie słychać jutro albo pojutrze, to mam sobie zajrzeć do jego dziennika i to się wszystko na pewno tak samo będzie odbywało. Henryk bardzo żył tym moim rejsem, więc na pewno nie był zgorzkniałym staruszkiem. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jakaś forma przyjaźni mnie z Henrykiem nie tyle, że wiązała, co wiąże do tej pory. Gra? No miałem w pewnej chwili, orki mi go napędziły, bo mnie okrążyły i nie wiedziałem, co te bestie zrobią, czy mnie zaatakują. Orki atakują jachty, biorąc je widocznie za wieloryby i zatapiają. Tu było trochę groźnych, ciężkich chwil. Odeszły, a później zawróciły, szły za jachtem, ławą jakby za wielorybem. Gdy opłynąłem Horn, jeszcze Horn był widoczny, właśnie gdy miałem jego trawers, rzuciłem do oceanu 20 groszy. A co to znaczy? Gdy się wrzuci 20 groszy do oceanu, to znaczy, że tam się jeszcze wróci. Został bohaterem, prawda? Niejako trochę nawet narodowym, tak to zostało nagłośnione. A już bardzo krótko po tym wydarzeniu pojawiły się wątpliwości. Ja już nawet nie chcę do tej historii wracać, ale to było haniebne, że pojawiły się takie głosy, że on tego rejsu nie zrobił. Naprawdę wystarczy przeczytać jego książkę. Takiej książki by się nie napisało z głowy. Natomiast on miał żal. On miał ogromny żal. To wszystko, co się później działo przecież z Darem Przemyśla. Ten Dar Przemyśla pływał jako taka jednostka Przemyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Pływali na nim żeglarze. W 87 roku na Kubie rozbił się ten jacht. Źle nawigowany. I w jednym z klubów, chyba w Chicago, takich polonijnych żeglarskich, kapitan Jaskuła wygłosił takie pożegnanie tego jachtu, gdzie na koniec powiedział: wiem, że dokonałeś samobójstwa, bo nie chciałeś pływać z kimś innym, chciałeś pływać tylko ze mną. Nie mogę zrozumieć siebie, jak długo później mogłem bez ciebie żyć. Jak pożegnanie kogoś bliskiego. No bo to jest właśnie to. On ten jacht kochał i zawsze było widać, że każdą sekundę tego rejsu ma w sobie, miał to we krwi. I wie pan co? Pięknie opowiadał o samotności na morzu. Ja widziałem, jak on o tym mówił, to widziałem, jak mu się paliły oczy. Bo on mówił, że to jest piękna rzecz, że to jest coś takiego, czego nie wolno się bać. Trzeba ją kochać. Niezwykłe. Ale powiem panu, jak widziałem tego bardzo dojrzałego przecież człowieka, kiedy z nim rozmawiałem, miał 92 lata. Był w świetnej formie. Jak zobaczyłem te palące się oczy, kiedy mówił, ja go nawet wprost zapytałem, czy popłynąłby jeszcze raz, no to oczywiście się tylko uśmiechnął. Zresztą, jak pan wie, próbował. Wie pan, kiedy weszliśmy tam do tego jego mieszkania w Przemyślu, tam była taka kuchnia po lewej stronie, po prawej był taki duży pokój. Panował tam taki żeglarski nieład, ale na samym środku, na stole, stał duży komputer i na tym komputerze kapitan miał otwartą jakąś stronę, która śledzi jachty całego świata. I tak sobie po prostu tam siedział i tak sobie patrzył, gdzie żeglarze są, co robią. Niezwykle. To niezwykłe wydarzenie i samego żeglarza wspominali dziennikarz Paweł Pochwała, autor filmu o kapitanie, oraz żeglarz Bartek Czarciński, który spróbował popłynąć śladem kapitana Jaskuły. Był to reportaż Jakuba Tarki. Na koniec naszego spotkania Dropkick Murphys, Youthful Until the Next Time. Ten program zrealizowała pani Anna Regulska, wydawcą był Jacek Frencel, a ja nazywam się Radosław Okrasko. Bardzo państwu dziękuję. Do usłyszenia. Rest assured that next time we'll have ourselves a laugh. Yeah, we'll have ourselves a laugh. We'll meet again. Don't know where, don't know when. We all had a good time and we're sad to see it.